podczas pokazów przedpremierowych nowego Lexusa ES. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 23 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Donald Trump na forum ONZ zażądał od Europejczyków zaprzestania zakupów rosyjskiej ropy i gazu. Granica z Białorusią zostanie otwarta, przewoźnicy zawieszają protesty. Obawy właścicieli małych sklepów w związku z wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Wielu rezygnuje z jego wprowadzenia. Prezydent Donald Trump zażądał od Europy natychmiastowego zaprzestania zakupów rosyjskiej ropy i gazu. Podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku amerykański przywódca skrytykował też ONZ za nieefektywność. Donald Trump oświadczył, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ma potencjał, którego nie wykorzystuje. ONZ nie tylko nie rozwiązuje problemów, ale tworzy dodatkowe. Prezydent USA chwalił się, że wobec nieefektywności ONZ sam zakończył 7 wojen. Byłem zajęty ratowaniem milionów istnień ludzkich, ale później zdałem sobie sprawę, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie była tam, aby mi pomóc. Mówił Trump i wspomniał o tym, że zasługuje na Nagrodę Nobla. Prezydent USA dodał, że wojna Rosji z Ukrainą jest trudniejsza do zakończenia niż mu się wydawało. Powiedział też, że jest gotów nałożyć sankcje na Rosję, ale pod warunkiem, że Europa zaprzestanie zakupów rosyjskiej energii. Nie mogą tego kontynuować. Kupują ropę i gaz od Rosji w momencie, w którym walczą z Rosją. Stwierdził prezydent USA i zapowiedział, że sprawa zakupów ropy i gazu od Rosji będzie przedmiotem jego rozmowy z krajami europejskimi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przewoźnicy zawieszają protest, który jutro i pojutrze mieli przeprowadzić przed kancelarią premiera. To efekt decyzji rządu o otwarciu granicy z Białorusią. Polskie Radio ustaliło, że strajku najprawdopodobniej nie będzie, ale przewoźnicy pozostają w gotowości. Protest uznajemy za zawieszony, mówi Polskiemu Radiu Jacek Sokół z Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Czekamy na oficjalne spełnienie naszych żądań odnośnie otwarcia granicy. Nauczeni historią, czekamy fizycznie do otwarcia granicy. Jeżeli zostaniemy oszukani przez rząd, że ta granica nie będzie otwarta lub będą jakieś ograniczenia, zaczynamy nasz proces, do którego jesteśmy przygotowani. Granica z Białorusią była zamknięta od 12 września w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad 2025. Ruch zostanie przywrócony w nocy z środy na czwartek. Ponad połowa Polaków popiera skrócony czas pracy. W tej grupie są najczęściej osoby młode i dobrze wykształcone. Tak wynika z raportu Fundacji Stocznia. Współautor badania, Paweł Zalewski, mówi, że krótszego czasu pracy obawiają się osoby starsze i wykonujące zawody manualne. Osoby starsze mogą się obawiać tego, że skróci się dostępność usług, do których po prostu mają teraz dostęp, typu pójście do lekarza albo pójście do sklepu. Poza tym mogą się obawiać tego, że ich emerytura na przykład spadnie, bo może coś się zadzieje w gospodarce Polski i nie będziemy tak konkurencyjni, więc też ich emerytura może po prostu ulec jakiejś dewaloryzacji. Poza tym to są osoby, które pracują na przykład w dyskontach albo to są osoby, które pracują manualnie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło pilotażowy program testujący różne modele, m.in. 4-dniowy tydzień pracy oraz redukcję dziennego wymiaru godzin. Boją się utraty klientów, ale przystąpienie do systemu kaucyjnego przerasta ich możliwości. Właściciele małych sklepów łączą siły albo rezygnują z wprowadzenia rozwiązania. Sklepy o powierzchni do 200 m2 mogą, ale nie muszą przystąpić do systemu kaucyjnego. Pani Małgorzata uznała, że to zbyt duże logistyczne wyzwanie. Brakuje jej rąk do pracy oraz miejsca do przechowywania butelek i puszek. Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, więcej niestety mi wychodzi problemów niż udogodnień. To jest dodatkowa praca, ciężka zarówno moja, jak i pracowników i niestety, ale póki co zrezygnuję. Od ponad 2 dekad zakupy w osiedlowym sklepie spożywczym robi pani Katarzyna i nie zamierza zmieniać swoich przyzwyczajeń. Nie ma to żadnego wpływu, bo bardzo lubię ten lokalny sklep i właścicielkę. Raz na jakiś czas pojadę do dużego sklepu, oddać butelki czy inną zawartość pobraną za kaucją i zostanę z lokalnym przedsiębiorcą. System kaucyjny zacznie działać 1 października. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra, jedynie w Krośnie na Podkarpaciu jest bardzo zła. Ponad 20% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zagrożenie pożarowe w lasach południa Wielkopolski i północy Małopolskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18.05 w Trójce Sport. Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice siatkówki, proszę się przypadkiem jutro nie zdrzemnąć. Nasi panowie grają z Turcją o półfinał Mistrzostw Świata. Środkowy bloku kadry Kuba Nowak ma dopiero 20 lat i czuć, że to młodzian. Takie luźne podejście, ale jednak jesteśmy skupieni na tym, żeby zagrać jak najlepszą środkówkę. Mieliśmy 3 dni, może nie przerwy, ale 3 dni przerwy od meczu. No i jesteśmy gotowi na mecz z Turcją i chcemy zaprezentować się jak najlepiej, lepiej niż w poprzednich meczach i wygrać pewniej. I tego życzymy jutro naszym siatkarzom. Mecz z Turcją startuje o 14:00. Dziś o największy sukces w historii postarali się Czesi. 3-0 ograli Tunezję i po raz pierwszy znaleźli się w najlepszej ósemce Mistrzostw Świata. W kolejnym meczu już o półfinał zmierzą się z Iranem, lepszym od Serbii dopiero po tiebreaku. W kraju kopią w Pucharze Polski i w tych rozgrywkach zawsze zdarzają się sensacje. Właśnie piątoligowa druga drużyna LKS-u Czałkowice-Zdrój pokonała drugoligową Stal Stalowa Wola 3-1 po dogrywce i wyrzuciła faworyta z rozgrywek już na poziomie pierwszej rundy. Kończymy tenisem i wspólnymi treningami w Grecji tuzów dyscypliny. Aryna Sabalenka zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia z Nowakiem Dżokowiciem. Serb zamieszkał w Atenach, za co już został okrzyknięty zdrajcą przez prezydenta swojego kraju Aleksandra Vučića. Tenisista kilka miesięcy temu wsparł protesty studenckie w Belgradzie i popadł w niełaskę prorosyjskich władz. W Grecji ma się dobrze, co widać na zdjęciach. Białorusinka też roześmiana. Wygląda na to, że drobny uraz, jaki zgłosiła wycofując się z turnieju w Pekinie, był niegroźny i na kończący sezon WTA Finals będzie gotowa. A jeśli chodzi o naszą pogodę, arktyczną odrobinę, bo arktyczne powietrze mamy nad Polską, to w nocy będzie od 3 stopni miejscami na północy do około 10 w centrum. Jutro w regionach podgórskich deszcz i chmury, w innych częściach Polski raczej bardziej pogodne niebo, a temperatura jutro od 10 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej szykujemy dla Państwa reportaż o człowieku, który naprawia pianina i fortepiany i czasem za jednym zamachem także ludzi. To za pół godziny. Zanim pojawi się naprawa i strojenie, to będzie używanie tych instrumentów. Cykl I Like Chopin przed zbliżającym się konkursem chopinowskim. Już zaraz kilka słów o żywności prosto od rolnika, ale wcześniej jeszcze odrobina matematyki. Padło przed chwilą stwierdzenie, że średnia spożycia alkoholu i pytanie, czy brani są pod uwagę cudzoziemcy. Więc myślę, że trzeba by jeszcze też wziąć pod uwagę Polaków, którzy piją za granicą. No może tak, ale jak sobie wyobrazimy polskiego turystę na all inclusive, to myślę, że to się równoważy, a może nawet przeważa. Jak w tym wszystkim policzyć te 11 litrów czystego alkoholu na głowę przeciętnego Polaka rocznie? Może Państwo wyjaśnią. 2 dwójki, 7 trójek. 11 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że państwo już są po obiedzie albo jakimś przynajmniej sytym posiłku. Domowe pieczywo i sery. Można by nawet powiedzieć, że kraftowe, ale to w mieście, a tu chodzi też o świeże warzywa, przetwory, miód i przede wszystkim wszystko prosto od rolnika. To nie kraftowe. Pytamy tylko, gdzie kupić takie specjały. W hipermarkecie raczej nie, nawet w osiedlowym sklepie może być trudno. O tym Monika Gosławska. Ci, którzy chcą kupić lokalne produkty, szukają ich na bazarkach. Co tam można kupić? Pomidory dobre, ziemniaki, nowaliki, jak są nieraz. Niektórzy jadą prosto do rolników. Mam takiego znajomego. Tam robię zakupy. I ziemniaki, i jajka, ogórki, pomidory nawet. Sernik pan robi. Przemysław Rzodkiewicz, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tłumaczy, że każdy z rolników może sprzedawać swoje produkty w swoim gospodarstwie i dzieje się tak coraz częściej. Wymaga to zgłoszenia do inspekcji weterynaryjnej lub inspekcji sanitarnej. Wystarczy spełnić podstawowe zasady higieny, dokonać takiego zgłoszenia i można już taką działalność rozpocząć. Jan Golba, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To jest dla tych, którzy poszukują aktywnie swoich klientów, a nawiązują z nimi relacje i mają je na zapas już potem na kilka lat do przodu. Ale jak trafić prosto do rolnika? Maciej Bartoń ze Stowarzyszenia Polska Ekologia mówi, że ważna jest promocja. Tą zajmują się między innymi urzędy marszałkowskie czy ODR-y. Dodaje, że warto czerpać z doświadczeń innych krajów. W Wielkiej Brytanii dzieci jeżdżą do lokalnych gospodarstw. One wiedzą, co mają w promieniu 10-15 kilometrów, czym mogą się chwalić. To jest klucz do tego, żebyśmy mogli na przyszłość o tym rolnictwie rozmawiać. Nie tylko o rolnictwie ekologicznym, ale także o zwykłym rolnictwie. Maciej Bartoń wskazuje na duże zainteresowanie turystyką rolniczą. Rok temu zleciliśmy takie duże badania dotyczące segmentu turystów w zakresie rolnictwa i wydawania na produkty ekologiczne pieniędzy. Zmierzyliśmy portfele tych ludzi i to są ludzie, którzy są skłonni wydawać, otwarci, tylko trzeba im pokazać gdzie, ukierunkować ich do tego. Centrum Doradztwa Rolniczego prowadzi coś takiego jak sieć gospodarstw demonstracyjnych. I to jest piękna sieć, którą państwo możecie odwiedzić. Możecie zobaczyć alpaki, zjeść sery, zjeść dobre wędliny, czy skosztować bardzo dobrych soków ekologicznych. Dyrektor Jan Golba przypomina o stronie internetowej, na której rolnicy chwalą się swoimi specjałami. Mam to na myśli stronę internetową Ekobazarek, gdzie faktycznie możemy sobie poszukać producenta po kategorii produktów, zobaczyć gdzie on jest, gdzie możemy do niego trafić. Także są tego typu aktywności, ale to jest bardziej aktywność już na poziomie trochę niższym poziomie. Janusz Terka z Rolniczej Solidarności mówi, że rolnik może wyprodukować wysokiej jakości żywność. Ma pomysł na promocję produktów rolniczych. W tych sklepach wielkopowierzchniowych, czy to jest na wiosce, czy w mieście, powinna być ta półka lokalna. Konsument idzie i widzi, tam jest taki produkt. A jak kupi i spróbuje, pewnie odwiedzi to gospodarstwo, bo tam będziesz miał szeroki wachlarz. Terka zwraca uwagę, że małe wiejskie sklepy podejmują współpracę z rolnikami. Można kupić wędlinę bezpośrednio od rolnika, warzywa. Już się spotkałem nawet z takimi sklepikami, w którym można kupić ciasto, które jest upieczone, świeże. Resort rolnictwa wspomaga skracanie drogi od pola do stołu. Jak mówi dyrektor Jan Golba, warto zapoznać się z poszczególnymi programami. A ja tylko dodam, że dzisiaj mamy Dzień Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów umarły, nie ma mamy dawno, nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już bawik, za planu nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam gęby. Nie ma Ameryki, nie ma lajków, świat jest zero wojen. Ale to 17 minut po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Pora na odcinek cyklu o konkursie, na którym gra się wyłącznie muzykę Fryderyka Chopina. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Od wieku pianiści wykonują te same utwory, a jurorzy niezmiennie poszukują interpretacji idealnych. Konkurs chopinowski zorganizowano po to, by pokazać światu, jak powinno się grać muzykę polskiego kompozytora. Od wieku warszawski turniej uchodzi za strażnika tradycji. Tyle tylko, że świat dookoła się zmienia. Coraz lepiej poznajemy muzykę Chopina, a każda generacja rozumie i odbiera ją nieco inaczej. Młodzi pianiści z otwartymi głowami przyjeżdżają do Warszawy często tylko po to, by przyjąć na siebie kubeł zimnej wody, bo w Warszawie Chopin musi być Chopinem i basta. Jedna interpretacja drugiej nierówna. Każdy ma w tej kwestii coś do powiedzenia, najwięcej zaś mówią jurorzy. Gdy w 1980 roku wybuchła afera z niedopuszczeniem do finału Jugosławianina Iwo Pogorelicza, przewodniczący jury Kazimierz Kort wytoczył ciężkie działa. Czy satysfakcjonowałoby nas, że na przykład ktoś pisze słowo, który przez uzwykłe powiemy, nie, pan się pomylił, to trzeba zamknąć i dać kreseczkę. I jeżeli się zrobi takich 10 różnych błędów, to mówimy, ten pan nie bardzo z tą ortografią, to jest nie najlepiej. I teraz ortografia Chopina składa się z takich tysiąca znaków, którzy specjaliści po to tym się zajmują, po to uczą tą młodzież, która tutaj staje, po to pracują ciężko, żeby się na tym doskonale znać. Aż chciałoby się zacytować skecz kabaretu Dudek. No jak piszesz chamstwo? No jak piszesz chamstwo? No jak? No tak. No może i dobrze. W 2010 roku 16 konkurs dość niespodziewanie wygrała Rosjanka Julianna Awdiejewa. Krytyk Stanisław Dybowski był rozgoryczony i postanowił raz jeszcze przypomnieć, po co spotykamy się co 5 lat w Warszawie. Konkursy zostały powołane jako strażnik pieczęci Chopina. Więc to wszystko, oczywiście różne sytuacje odchodzenia od pewnej estetyki, a to gusty, bo z gustami się nie dyskutuje, to wszystko jest, ale to wszystko jest w marginesie, ale podstawa to jest Chopin, to znaczy mazurki muszą być grane jak mazurki, jeśli tam jest oberek, to musi być pokazany, że tam jest oberek, jeśli tam jest kujawiak, to musi być pokazany, że kujawiak i to nie jest sprawa estetyki, to jest sprawa zrozumienia Chopina. Tyle tylko, że dzisiaj każdy rozumie tę muzykę inaczej. Ale czy ktoś, kto w ogóle nie rozumie muzyki Chopina, może marzyć o starcie w konkursie? Irina Sijałowa-Fogel, pianistka pochodzenia rosyjskiego, w roku 1970 snuła takie rozważania. Mówimy o różnej interpretacji tego, przypuśćmy, utworu, który w jednych rękach, prawda, brzmi jakiś bardzo lekki, przezroczysty, niefrasobliwy, przypuśćmy, w sensie nastroju. A w innej interpretacji to będzie coś burzliwego, coś pełne dynamizmu. I teraz to jest pytanie, to w gruncie rzeczy ma rację. Często młodzi pianiści, owszem, błądzą, ale jakże pięknie błądzą. Eugene Indicz, czwarty w 1970 roku, a potem juror konkursów, miał dla nich wiele wyrozumiałości. Czym więcej się wie, tym lepiej. Ale czasami wiedza nie zastąpi talentu. Uważam, że gra młodych, utalentowanych ludzi w naturalny sposób brzmi lepiej niż gra kogoś, kto jest mniej utalentowany, ale błyskotliwie inteligentny. To brzmi sztywnie, trochę po uczniowsku. Ważne, żeby jedno z drugim połączyć, a to jest kwestia smaku. Myślę, że 19-wieczni pianiści jakoś dbali o to połączenie. Sądzę, że czasami utalentowani ludzie grają bardzo dobrze i nawet nie dbają o to, co grają. Jakoś wszystko to czują i już. Zatem czucie i wiara, a nie szkiełko i oko. Nie wszyscy jednak jurorzy myślą w taki sposób. A my, słuchacze, siedząc w Filharmonii Narodowej, zachwycamy się kolejnymi interpretacjami, porównujemy i komentujemy. Po latach zaś oceniamy, kto lepiej wykonał na przykład etiudę Asdur, 10 z opusu 10. Marta Archerich w roku 1965? A może Iwo Pogorelicz w 1980? A może jednak Rafał Blechacz w 2005? Jak wspominał w 1955 roku czwarty wówczas Bernard Tringeisen, w Warszawie jest ciekawie, bo mamy szkołę rosyjską, polską, francuską. Naturellement, il y a eu l'école russe, l'école polonaise, qui est très très remarquable, et puis l'école française que je représente. Et c'est très amusant de comparer les différentes techniques et les différentes conceptions des œuvres. Nic, tylko porównywać. My tu gadu-gadu, ale to do jurorów należy ostatnie słowo. To oni decydują, która interpretacja zasługuje na najwyższe noty. Wróćmy do gorącego roku 1980 i przewodniczącego Kazimierza Korda. Jakbyśmy daleko nie chcieli pójść z modernizacją interpretacji, jakbyśmy nie chcieli rozwijać stylu chopinowskiej gry daleko, nie możemy odejść od jednej zasady. Chopin jest ważniejszy od wszystkich panów Pogorelicza. Na pewno jest ważniejszy. Przekaz ma być jasny. Chopin jest najważniejszy. Tyle tylko, że powód tej awantury, pan Pogorelicz, twierdził dokładnie to samo. Tu konsensusu nie było. Obie strony, juror i pianista, obwiniali się nawzajem o krzywdę wyrządzoną Chopinowi. Zatem jak grać, by go nie skrzywdzić? Ciekawe, co na ten temat miałby do powiedzenia sam kompozytor. A może z pomocą mógłby przyjść inny wielki twórca, Igor Strawiński, który do znudzenia powtarzał wykonawcom: po prostu grajcie moją muzykę, tylko jej nie interpretujcie. Kolejna opowieść o strażnikach pieczęci Chopina w najbliższy czwartek. Cykl I Like Chopin przygotowuje dla Państwa Jacek Hawryluk przy współudziale Wojciecha Barcikowskiego i Michała Bargańskiego. Autopromocja.

najbliższym czasie wszystkie procesy związane z rekonstrukcją rządu zostaną zakończone, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Nie będę podawał tu terminu, czy to będzie w tym tygodniu, czy w przyszłym. Będą komunikaty poszczególnych ministerstw, podkreślił. Jak to z tym klimatem jest, to mogą Państwo za okno zajrzeć i się sami przekonać. Arktyczne powietrze sprawi, że w nocy będzie miejscami tylko około 3 stopni Celsjusza, ale ciągle na plusie. Jutro w najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 10 do 17 stopni Celsjusza. Do godziny 19 zostało jeszcze 27,5 minuty, a Państwo ciągle liczą te statystyczne 11 litrów rocznie czystego alkoholu na osobę w Polsce. Skoro rocznie spożywamy statystycznie 94 litry piwa na głowę, jeśli średnio piwo ma 5%, czyli tak naprawdę to będzie około 5 litrów samego piwa na głowę. No do tego oczywiście codziennie spożywane przez Polaków małpki o 6 rano wino i tym podobne. I tak naprawdę te 11 wychodzi bardzo, ale to bardzo łatwo. Może nie znam aż tak źle, bo to się rozkłada. Zostawmy te przeliczenia może i posłuchajmy song, po której reportaż o człowieku, który daje pianinom nowe życie. You could make everybody poor just so you could be rich, would you do it? If you could watch everybody work while you just lay on your back, would you do it? If you could take all the love without giving any back, would you do it? Reportaże w Trójce w każdy wtorek, środę i czwartek o 18.40. Zostały nam więc jeszcze 2 minuty do historii o człowieku, który przywraca pianina z martwych. Jak jej zawiózł to pianino, to ona stanęła i się rozpłakała. Wręcz ja do dziś pamiętam tę historię. Stanęłam tak, to ty żyjesz? Warto zostać na finał tej historii. She's wearing an old dress, walking it out, waiting for someone to turn around. But she won't believe you when you fall down on your knees. She fell asleep, listening to my friends, talking on and on about how the world ends. Then she wakes up and climbs in my front seat. And she said, don't you wait. Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? Are you scared to start? Let's lay in the dead grass, stare at the stars. Run away, you live out of cars and bars. Let's just leave here, 'cause there's nothing left to see. And if there's wrong, let's make it right. And if you leave, just give me one more night. 'Cause there's no one else you'll find that's quite like me. And she said, don't you wait to try. Don't need a paycheck, don't need the rent. You can't take it all 'cause it's already spent. We can burn out just as long as we burn bright. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? Do 19 zostało jeszcze 20 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa zastanawiał się kiedyś, dlaczego pianino brzmi tak czysto. Ile pracy, miłości, talentu i cierpliwości musi wlać w taki instrument stroiciel? Bogdan Bomberski od 50 lat zajmuje się renowacją i strojeniem pianin. Czasem przyjeżdża do niego instrument już prawie martwy, a wyjeżdża z warsztatu żywy, lśniący i z pięknym brzmieniem. A pan Bogdan pracuje też od świtu do nocy w teatrze, gdzie stroi to, co straciło w czasie spektaklu, czyste brzmienie. Ta piękna opowieść, którą przygotował dla Państwa Jakub Tarka ze studia reportażu Polskiego Radia, to także historia ucznia, który pewnego dnia stał się mistrzem dla innych. Posłuchajmy. To będzie reportaż Czułe struny mistrza Bomberskiego. I pan zobaczy, tyle lat pracuje. I cały czas się tym cieszę. Gdyby nie on, to ten fortepian już byłby dawno na złomie. Myślę, że to jest artysta, że trzeba mieć w sobie tą żyłkę artysty. I pan, punkt po punkcie się robi, a potem się to puzzle wszystko skleja, składa i zaczyna grać. Się czasem śmieje, że przyjeżdża do warsztatu nieboszczyk, a potem zaczyna żyć. Chce się grać po prostu, dotykać go, dotykać. Fortepian jest bardzo trudnym instrumentem. specyficzny. Ma 88 klawiszy ten akurat. I do tego ma ponad 200 strun. Jeden klawisz popycha jeden młotek do góry, a młotek uderza 3 struny naraz. I trzeba uzyskać w miarę możliwości jeden dźwięk, żeby to się wszystko zgadzało. Po 50 latach to coś tam powinien wiedzieć. No. Często, żeby można było nastroić, no to trzeba najpierw naprawić. Strojenie to jest ostatnia czynność, którą się robi. I potrafi czasami myśleć tydzień, półtora i wręcz obudzić się w nocy. Mówi, już wiem, jak to zrobić. Jak to? Ja mówię, co ty wiesz? No, wiem, jak to rozłożyć, jak to zrobić i idzie i robi, prawda? Mój mąż jest taki, że czym więcej pracy, to jego to pociąga, bo cieszy go ten efekt też. No mieliśmy przypadek po pożarze, robiliśmy. Dla takiej starszej pani, która uczyła dzieci gry w szkole muzycznej, później u siebie w domu i był pożar. To piano zostało częściowo spalone. I pani też miała jakieś tam obrażenia ręczne. Mówi, że już nie będzie uczyła, a to było jej życie. Uczniów miała multum. No i wezwał właśnie syn męża i mówi, wie pan, no co zrobić, babcia nie chciała nowego. Ona chciała, jeżeli już, to tylko to. I zrobił mąż to. Jak jej zawiózł to pianino, to ona stanęła i się rozpłakała, wręcz ja do dziś pamiętam tę historię, stanęłam tak, to ty żyjesz? I ty żyjesz, to i ja będę żyła jeszcze. I rzeczywiście wykurowała ręce i później długo, długo te dzieci uczyła jeszcze. Jak to mówię, jedna rzecz, a może jednak bardzo dużo dać ludziom. No o to właśnie chodzi, żeby dać radość ludziom tym wszystkim. W życiu bym nie pomyślał, że w takiej osiedlowej piwnicy może być pracownia. Taka zwykła czarna może być? Tak, zwykła czarna, bardzo chętnie, dziękuję. Mój mistrz, którego uczyłem się tego zawodu, pan Henryk Kopczyński, zawsze mi powtarzał, Bogdan, bo mi zanim cokolwiek zaczniesz robić, zawiesz ręce do tyłu. Zrób tą pracę głową. Jak przemyślisz, wymyślisz to, co chcesz zrobić, to dopiero bierz ręce i rób. Nigdy odwrotnie. I powiem panu, że to się naprawdę sprawdza. Ja słyszałem, że pan do jego warsztatu trafił z popsutym akordeonem, jako nastolatek. Szkoła podstawowa, końcówka 15-16 lat. Jak pierwszy raz się zobaczyliśmy, podaliśmy sobie rękę, ja mówię, ja stąd nie wychodzę. To jest moje. Ten człowiek chciał mnie nauczyć, a ja się chciałem nauczyć. I tak mi zostało po dziś dzień, wie pan. Na jego miejscu, to ja takiego ucznia bym nie chciał, jak ja. Skąd on miał tą cierpliwość, nie wiem, ale skarżył się mojej mamie, że nie chcę do domu chodzić, tylko tu siedział. Nauka tego zawodu jest bardzo trudna. Tu musisz myśleć, rysować. Proszę was, panie, zobaczyć. To są dyplomy moje. Jest dyplom czelaniczy w 1977 roku, a dyplom mistrzowski zrobiłem w 92. Dlatego, że pan Kopczyński stwierdził, że to, że ja umiem, to on wie. Natomiast, że nie mam doświadczenia, to też wie. W momencie, kiedy ja będę podpisywał twój dyplom mistrzowski, ja muszę być pewien, że ty na to zasługujesz. Zdaję tego egzaminu u własnego mistrza przez komisję egzaminacyjną, to naprawdę nie była zabawa. To panu pokażę, co miałem zrobić na egzaminie mistrzowskim. Miałem go robić taki element, to się nazywa orzech. I precyzyjny, można bardzo powiedzieć, precyzyjny. Mechanizm drewniany. Dokładnie tak. To jest drewno grabowe. Bardzo ciężkie i bardzo twarde. Dostałem taki klot, chyba z metr wysokości i komisja patrzyła, co ja z tym klotem zrobię. Jaką piłę będziesz, w jaki sposób będziesz ślipował, w jaki sposób będziesz trasował, czyli mierzył. Takie zadanie trwało 3 dni. Dzisiaj pan może jutro pójść zobaczyć sobie zezwolenie na prowadzenie działalności zakładu naprawy pian i fortepianu. To jest chore. Potwornie trudny był ten egzamin. Ale jakoś się udało. Jeszcze kilka lat temu żona dzwoniła o 10 o 11 wieczór, ty idziesz do domu? To też wyniósł z pracowni pana Kopczyńskiego, bo żona właśnie miała identyczny problem. Mówię, no Keniu, to tam prawda jest w pracowni, ale już po niego pukam, dzwonię, niech przychodzi, bo już jesteście. I zawsze miał taki zwyczaj, że właśnie ubrany był w koszulę i krawat, przesuwał ten krawat gdzieś tam sobie, bo mu było niewygodne, ale mówi, jak przyjdzie klient, żeby elegancko wyglądał. To miał taki zwyczaj właśnie, no. Sam się przyznaje, że czasami myśli o tym, jakby pan Henryk na przykład zrobił. I czego żałuję najbardziej, też czasami rozmawiamy o tym, że pewną pracę wykonywali 3-4 godziny i potem siadali i pan Henryk zawsze mówił na tak zwane słodkie. Wysywał ich tam obok do cukierni po jakieś tam ciasto, robił herbatę, kawę, no i sobie omawiali wtedy techniczne rzeczy, robił rysunki i mówi, że tego żałuje, że tych rysunków nie zachował. Wiele osób przychodziło, pan tutaj ma jak w aptece, tak czysto, on mnie uczył szacunku do narzędzi. Zrobiłeś, skończ, odłóż tam jest. Na początku to była taka pusta kartka, którą trzeba było zapełnić. Bo ja nie miałem ani śrubokręta, ani wodka, ani czegokolwiek. To było jego. I na szczęście on pozwolił mi, że mogłem tam pracować, sobie zacząć dorabiać pewne narzędzia. I taką niesamowitą dumą dla mnie zawsze była, jest i będzie, moja maszyna do robienia strun basowych. Bo pan Koprzyński sobie wymyślił taką maszynę. Ja jego spytałem, czy ja mógłbym sobie taką maszynę dorobić dla siebie. I on mi pozwolił. I to już mamy napięty drut. To nawet może by już zagrało. Mam takiego kolegę w teatrze, pana Wojtka, który przyjedzie czasem, Boguś, masz jakieś struny do kręcenia? Tylko czeka, kiedy będziesz kręcił struny? Często zdarza się tak, że no na przykład pęknie struna. To jest najczęstsze zjawisko. Spektakl kończy się 21, a my do warsztatu robienie struny wracamy, żeby ją naciągnąć, żeby ona zaczęła pracować i żeby na wieczór mogła zagrać. Tu się nie liczy czas, że to on tu wszystkich opierniczy, że tak powiem, na ten, ale on musi to zrobić, bo inaczej on nie zaśnie, będzie zły, nieszczęśliwy, że nie zrobił tak, jak on uważa, że potrafi zrobić najlepiej. Taki właśnie, nie wiem jak to nazwać właśnie od multirzemieślnik. Jechaliśmy na przykład do wytwórni fortepianów w Czechach i pamiętam, jak byliśmy w tym Petrofie, to Boguś dostał szału po prostu. On wpadł do takiego kosza wielkiego, jak kontener na śmieci mniej więcej, i tam były ścinki. Te filce, które jakby najczęściej się wymienia, tak, bo one się najszybciej zużywają, cieszył się tego, skakał na te, o, tu mam. Dla nich to był produkt uboczny, a dla niego, żeby naprawić fortepian właśnie, potrzeba jest niewiele czasami, pół metra kwadratowego, czasami mniej, żeby taki instrument grał. Gdyby nie on, to ten fortepian już byłby dawno na złomie. Trzeba mieć w sobie taką tą żyłkę artysty, dlatego, bo trzeba umieć grać, trzeba znać nuty, ale ja mówię o takim solidnym wykonywaniu, prawda, tego zawodu. A mąż chciał być muzykiem? Znaczy zawsze chciał coś robić z muzyką. A że miał kłopoty zdrowotne z rękami, to mu powiedziano od razu, kończył szkołę muzyczną, niestety muzyka z niego nie będzie. Grał trochę na tym akordeonie w Staromiejskim Domu Kultury, ale tak amatorsko sobie, ale zawsze chciał coś robić z tą muzyką, bo to jest jego pasja. I to też wyniósł po części z pracowni pana Kopczyńskiego, bo pan Kopczyński nie chował tej wiedzy do kieszeni. W tej kwestii ma podobnie właśnie. Chętnie się tą wiedzą dzieli. Stop! O! Z przyjemnością pan to przekaże na panunkę, żeby pan przyznał się kiedyś rodzinie, gdzie pan był. Dobra. Halo? Dzień dobry, Agnieszko. Słuchaj, ty będziesz w warsztacie? Dobra, czekam na siebie, Agnieszko. To jest ta pani Agnieszka, która u pana tutaj się uczyła zawodu? Przyszła te 6 lat temu, żeby zobaczyć, jak wygląda warsztat. Pani Agnieszki pytania nigdy nie zapomnę. Po pierwszym spotkaniu, czy mogę przyjść jeszcze raz. I przyszła i została. Dzień dobry. Znajoma powiedziała mi, że jest taki pan, który nie tylko stroi instrumenty, ale też je naprawia. A że muzyka od zawsze była w moim sercu i zawsze jak byłam blisko instrumentów, miałam od dziecka w domu fortepian, no to tak sobie pomyślałam, kurczę, odkryję coś nowego. Pan Bogdan jak zawsze wychodzi z sercem na dłoni do każdego i od razu mnie zaraził tym tematem.